حضور یہ شاید فرمائیے کہ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ لڑکا اپنے عقیقے میں گروی ہے؟ حضرت صدر الشریعہ صدر الطریقہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القبی فرماتے ہیں گروی ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اس لڑکے سے پورا نفع حاصل نہ ہوگا جب تک عقیقہ نہ کیا جائے. اور بعد میں کہا بچے کی سلامتی اور اس کی نشو نما میں پھلنا پھولنا بچے کا بڑھنا اور اس میں اچھے اوصاف یعنی اچھے اخلاق خوبیاں ہونا عقیقہ کے ساتھ وابستہ ہیں. جناب غور فرمائیے کہ ایک امر مستحب یعنی جو سنت الموقعہ ہے اس امر مستحب کی برکتیں کتنی ہیں. بہت بڑی برکت تو ابھی جو عرض کی گئی کہ جس کا عقیقہ یعنی وہ سات دن کا ہو گیا, سات دن کا جب ہوتا نا بچہ تو اب اس کے عقیقے کا وقت شروع ہو گیا. سات دن سے پہلے پہلے عقیقہ بالفرض کسی نے کر بھی لیا, پہلے دن کر لیا پیدا ہوتے ہی جب بھی عقیقہ ہو جائے گا, لیکن افضل وقت اس کا یعنی شروع ہوگا وہ ساتویں دن سے شروع ہوگا. تو اب یہ کہ کسی نے بچے کا عقیقہ کر لیا تو اس کے لیے یہ کہ وہ اگر نابالغی میں فوت ہو گیا تو اپنے ماں باپ کی شفاعت کرے گا, اور بلا عذر اس نے عقیقہ نہیں کیا تو حالانکہ گناہگار نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ بچہ اگر نابالغی میں فوت ہو گیا تو اب اپنے ماں باپ کی وہ شفاعت نہیں کرے گا. تو ایک امر مستحب کی اہمیت کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ آج ایک اکثریت دیکھی جاتی ہے کہ جن کو پتہ چل جاتا ہے تو وہ آپ کو عشاء اور عصر کی سنت غیر موقع پڑھنے میں کوتاہی برتنے والی ملے گی. غیر موقع اس میں نہ پڑھو تو کوئی گناہ نہیں ہے, واقعی گناہ نہیں, لیکن بہت سارے فوائد اور فضائل سے محرومی, نقصان تو ہے نا, نفع میں تو بہت بڑا نقصان ہے نا. تو اے کاش اسی سے ہم کو یہ ترغیب مل جائے کہ عصر و عشاء کی سنتیں بھی ہم اگر سستی کرتے ہیں تو اس کو پکڑ لیں. کاش اسی طرح دیگر مستحبات ہیں ان کو بھی ہم مستحب کہہ کر, نفس پر تو گرا ہوتا ذرا ہر عمل گرا ہوتا فرض ہو یا نفل ہو یا مستحب, تو ہم انہیں کوشش کیا کریں کہ مستحبات پر بھی عمل کیا کریں. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بندہ جب یہ دیکھے جس کی پڑتی کیسے شروع ہوتی ہے, پہلے مستحب چھوٹتا ہے, مستحب چھوٹتا ہے پھر سنت چھوٹتی ہے پھر واجب چھوٹتا ہے پھر فرض چھوٹتا ہے. تو جو مستحب کو ہی مضبوطی سے ہم پکڑ لیں تو ان شاء اللہ ہمارے دیگر ہے نا آگے بھی منزلیں آسان رہیں گی, سنت واجب فرض وغیرہ کا بھی انشاءاللہ اس میں سلسلہ ہمارا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.